राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 24 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम बात है प्रकृति पुरुष की। जो प्रकृति हमारी नहीं है, भगवान की है। जितनी चीजें है हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे तो केवल भगवान है। तो इस बात का हरेक भाई बहन को ये कहना चाहिए कि हमारी है, यही बंधन है। जो हमारी नहीं है उसको हमारी मानना और हमारे इनसे फायदा होगा, ये कभी नहीं होगा। बेईमानी से को नफा होता है। सब चीजें प्रकृति की है। भगवान चैतन्य आत्मा केवल वो मेरा बेईमान सो जीव लोक है, जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है जीव। और वर्तमान जितनी है, जो है, जैसी है, वे सबकी सब प्रकृति की है। उस प्रकृति का आपका एक दाना जितनी चीज भी नहीं है, कोई चीज नहीं है। इस वास्ते उनको अपनी समझना है, यही बंधन पर पड़ना है। प्रकृति को, चीज को अपनी मानना, शरीर को अपना मानना, प्राणों को अपना मानना, इंद्रियों मन बुद्धि को अपना मानना, इंद्रियों को अपनी मानना, पदार्थों को अपना मानना, रुपयों को अपना मानना, यह सब गलत है। इन बात को याद रखो कि क्या तुम साथ में लाए थे, अरे मराओ जब क्या साथ में ले जाओगे। अरे एक बात को याद रखो, क्या साथ में लाए थे बताओ। नंग धड़ंग आए, बिल्कुल नंग धड़ंग, पीछे संवाद कर मेरा मैं कर लिया, और जाओ जब क्या ले जाओगे। ये दो बातें याद कर लो, है कुछ नहीं ले जा कुछ नहीं सकते। तो जैसे मुसाफरी में जाते हैं, किसी घर पर ठहर जाते हैं, तो क्या घर हमारा हो गया, घर की वस्तु वहां सुझा पुसारे मरा हो गया। इस तरह आए हैं, हमारी कोई वस्तु नहीं है। भगवान ने कहे नमा कर्माणि निम्बन्ति नमे कर्म फले श्रेया। कर्म जितने किया जाते, उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब बड़े बड़े काम करता हो, पर कर्म का फल मेरे इसमें है नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं है। इतनी मांग यो भी जानते कर्म वृत्त मध्य थे, कोई भी जानता है तो बनेगा नहीं। दबा कर्माणि निम्बन्ति, वे कर्म लिप्त करते ही नहीं, कर्म को दे लिप्त करते ही नहीं, आपको भोगों में लगाते भी नहीं। ना कर्तृत्व तो करता है, ना कर्तृत्व तो अगर कर्मा नहीं लोग प्रभु प्रभु ने सजा ही नहीं है। स्वभाव वस्तु प्रभावित है, आदत पड़ी, आदत मेरी आदत है। यह भगवान ने नहीं बढ़ाया है, भगवान ने तो आपको ही बढ़ाया है। सब प्रकृति है, प्रकृति के मालिक भगवान है। अपरा हो चाहे अपरा हो, भगवान की है। आप बात सच्ची है, अपनी नहीं है। अपने तो भगवान है केवल, दूसरे कोई वस्तु किंचित मात्र भी अपनी नहीं है। ये एक बड़े सिद्धांत की बात धारण करने चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ और ये बात सच्ची है, एकदम पक्की बात है। शास्त्रों से, पुराणों से, संत महात्माओं कहने से, अच्छे पुरुषों को सम्मति से, ये बात पक्की है। भगवान की ओर है, अपनी कोई चीज नहीं है। अपने क्या है अपने बताओ। आप सोच करके सुनने वाले सब सो निमंत्रण देता हूं, कह जो अपनी चीज हो बताओ मेरे को। आप सोच सोच बताओ। सब लोगों को निमंत्रण देता, वो हाथ जोड़ के, ये निमंत्रण है, आप बताओ आप किसी चीज का है, क्या शरीर आपका है, क्या मन बुद्धि आपके है, क्या इंद्रियावनी आपकी है, क्या परिस्थिति आपकी है, क्या रुपये आपके हैं, क्या कुटुंब आपका है, क्या घर में आपका है, कुछ भी आपका नहीं है। मैं तो जोर से कहता हूँ, हमारे केवल भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, क्या हमारे नहीं, कोई चीज हमारी नहीं। अभिमान करते हो ये हमारा है, अभिमान ये हमारा है, जो बाधक है अपना प्रकृति है, वहां पर अपना प्रकृति है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन और बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की प्रकृति है। मन बुद्धि भगवान के है, अपने है ही नहीं, अपना प्रकृति है, अपने है ही नहीं, अपना मानना गलती है, अपना मानना गलती है, अपना कोई नहीं है, अपने केवल भगवान अपने है। इस वास्ते दो बात को याद रखो कि चीज अपनी कौन सी, अपने भगवान है, इनके सिवाय कोई चीज, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में कई शक्तियां हैं, कई तरह के पदार्थ है, मैं कोई रित्ति भर भी अपना है, अपना कुछ नहीं है, रित्ति भर भी अपनी चीज नहीं है, तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, तो अपना कौन है, अपना भगवान है। ममई वांश भगवान कहते हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी, हम ईश्वर अंश है, तो जीव है वो परमात्मा का है, परमात्मा अपना है, अपना सिवाय परमात्मा के हमारे और कोई चीज हमारी नहीं है, हम भगवान के अंश है, तो हम भी भगवान के, सब भगवान के, अपनी चीज क्या है, अपना अभिमान अपना है, वो अपना नहीं है बिल्कुल नहीं। दम्भो दर्पो अभिमान से आशु संपत्ति है, दम्भो दर्पो अभिमान से अभिमान है, एक आशु संपत्ति है, नरक में जाने वाली है, इनको अपनाने से नरकों में जाएगी, इनकी कोई सेवा नहीं है, पड़ेगा ही नरकों में जरूर ही जाएगा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता भी नहीं बनने थे, अहंकार से मोदन कर मैं करता भोगता हूँ, मैं करता भोगता हूँ या भजन मोरो। भगवान कहते सब सृष्टि में न रची, मन मेरे में नवे कर्माणि निबंधी, क्योंकि नवे कर्म फले स्त्रिया, कोई स्प्रिया नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बंधन होता है स्वार्थ से, ईर्ष्या से है, द्वेष से है, इसमें नरक में जाता है आदमी, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं है, बंधन नहीं है, नगम हो जाता है। इस वास्ते अपना केवल भगवान के सिवाय और कोई चीज अपनी नहीं है, ये रहो तो न्याल हो जाओगे, अपनी मानो नहीं हो फंस जाओगे, जड़ सबूत पुत्र नाश वाली है, क्षण भंगुर है, एक क्षण भी ठहरती नहीं, और आप स्वयं कभी नष्ट होते नहीं, 84 लाख जोड़ी में गए, 84 लाख शरीर मिले, और शरीर आज कुछ नहीं रहा, आप अपना वही है, जो लोग बन गए, तो आप हो और भगवान है, आप भगवान के हो, कोई चीज अपनी नहीं है। इस बार से निश्चित रूप से हाल से विचार कर लीजिए, ऐसे ईशा से देश इसे पतन होता आदमी का, महान नरक होते हैं, तो क्यों नरक हो रहे, निमंत्रण दो, चीजों को अपनी मान करके आप रहेगी नहीं, मर जाओ तो यही रह जाएगी, अरे ये मकान है यहाँ बैठे जी रहे, बाहर गए मकान मकान का काम आया, है ही नहीं अपने, है ही नहीं, काम खसा हुआ, अपने भगवान शिव का मावेंगे, नरक में जाए तो भगवान हमारे रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो भगवान रहेंगे, मुक्ति में जाए तो भगवान रहेंगे, जीवन मुक्त है तो भगवान रहेंगे, नीर से नीर सुनने में जाए तो भगवान रहेंगे, भगवान तो हमारे है, नरकों में भी है भगवान, स्वर्ग में भी है, वैकुंठ में भी है, भगवान हमारे प्रभु, हमारे प्रभु हमारे साथ रहते, और कोई हमारी चीज है ही नहीं सिवाय परमात्मा के, कोई चीज अपनी है ही नहीं। निश्चित बात समझ लो आज से, कोई बात अपनी नहीं है। अभिमान और अहंकार ये भरा हुआ, ये चीज अपनी नहीं है, अपनी चीज कोई नहीं, अपने तो केवल भगवान है, केवल अपने है कोई नहीं। अपनी चीज मिली हुई भी अपनी नहीं है, अब इच्छा करेंगे वो चीज मिल जाए, वो तो मिली नहीं पहले ही अपनी मगर मिले कर लिया है, उन्हें तो कब्जा कर लिया, और भी आ जाए मिल जाए, तुम्हारे पास है ही नहीं, इच्छा करते वो मिले, बिल्कुल गलती की बात है। हमारे को मिले ये बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है। कोई चीज हमारी है ही नहीं, हमारे भगवान है जो वे मिलते ही है, हमारे दर्शन दे ना दे उनकी मर्जी है, भगवान हमारे हैं। केवल इतनी बात मान लो, दूसरी कोई जरूरत नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं सिवाय भगवान के, और कोई चीज नहीं है, कोई चीज की इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, हमारे से कुछ नहीं नया है। रावण में भी साफ आई है कि भगवान रिद्धि सिद्धि सब दे दे हुआ, भक्ति आपने देने कही, भक्ति दे दू नहीं कहा, भक्ति मांगने की, भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम, ये मांगने का है, ये हमारी चीज है, हमारे को निहाल कर देगी ये भगवान के चरणों में। और कोई चीज हमारी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल निश्चित बात है एकदम, कोई चीज नहीं। कितनी अपनी मान मान कर राजी हो जाओ, वो साथ तो रहेगी नहीं, शरीर साथ रहेगा, मन बुद्धि साथ रहेगा, गाढ़ नींद आती उसमें शरीर मन बुद्धि प्राण कोई याद नहीं रहते, गाढ़ नींद में कुछ याद नहीं रहेगा, और आप रहते हो मैं बड़े सुख से सोया कुछ भी नहीं था, दूसरी जो भाव है आप खुद का भाव, तो आप रहने वाले हो क्योंकि आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के अंश का नाश कैसे होगा, नहीं होगा आपका, तो आप रहते हो, आप रहते हो तो भी सरलता जुड़ी बीती है, आप नहीं रहते तो दुखती होती नहीं, कैसे होती, नरक सो जाता कौन जाता, आप हो तो भगवान से सिवाय दूसरी जाओ तो नरक में जाओगे, भगवान को समझो तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति से भी बढ़कर प्रेम हो जाएगा एकदम भगवान के साथ में, सच्ची बात यह है। भगवान के सिवाय बस भगवान मानोगे तो रोना पड़ेगा, पता है बेटा मर जाते रोते हैं, माँ मर जाते रोते हैं, बाप मर जाते रोते हैं, रोने के सिवाय और कोई हाथ आने वाला नहीं है, कोई चीज बताओ आप, ये रोने की सामग्री है, सब सब रोने की सामग्री, वो हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे है ही नहीं, वो हमारी चीज है ही नहीं, हमारे काम आवेगी ही नहीं, साथ रहेगी नहीं, कैसे रहे हमारी है ही नहीं, और हमारे प्रभु है वो साथ रहते सही, हम जानते हैं तो साथ रहते हैं, नहीं जानते हैं तो साथ रहते हैं, हम स्वीकार करते हैं तो साथ रहते हैं, अस्वीकार करते हैं तो साथ रहते हैं, भगवान का खंडन करो तो भी साथ रहते हैं, मंडन करो तो भी साथ रहते हैं, उदासीन रहो तो भी साथ रहते हैं, वो तो साथ रहेंगे, वो अलग हो सकते ही नहीं, सर्वसमर्थ होते हुए हमारा त्याग करे ये सामर्थ्य नहीं है, भगवान में ये सामर्थ्य नहीं है, भगवान में ये बल नहीं है, भगवान में ये ताकत नहीं है, हमारा त्याग कर दे, हम भगवान के अंश है कैसे त्याग करेंगे, वही भगवान ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, स्वप्न में जागृत में कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल भगवान है, वो हमारे हैं, वो हमारे रहेंगे, हमारे और कोई हमारा नहीं है, एकदम निश्चित बात, पक्की बात, सच्ची बात है। हृदय में धारण कर लो कि शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, भगवान की परा प्रकृति है, वो आप हो खुद। अरे भगवान आपके हैं, अरे भगवान आपके, आप भगवान के, उनके शिवाय कोई चीज अपनी नहीं है। एकदम खूब चरण दो, कोई चीज किंचित मात्र भी अपनी नहीं है, सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति भगवान की, प्रकृति अपराधी है, भगवान की अपरापरा प्रकृति है। अरे अपरापरा प्रकृति नीचे, उससे उसे आप, और आप से उसे भगवान, आप भगवान के अंश, अंश भगवान, तो भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है। प्रकृति की चीजें सदा अपार है, आनंद है, ब्रह्मांड आनंद है, पर अपनी चीज कोई नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है, एक सिद्धांत की बात है, अपनी कोई नहीं, अपने केवल भगवान है, उनको अपना मानो। औरों को अपना मानना है दुख माना है, जन्म में जरा है दुख जाना है, बिल्कुल नहीं। आप जितना आग्रह करते हैं वो सब करते हैं, देर तक उसे नुकसान होगा। उनको अपनी मानने नरकों में जाओगे, नरकों में। जितने पाप होते हैं वो अभिमान करके होते हैं, अपना अहंकार से होते हैं, जितने पाप होते हैं सब के सब ऐसे होते हैं। ये अभिमान छोड़ने का है, त्याग करने का है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है, राग द्वेष व्यवस्थित हो तो नवर्मा तो जैसे परिबंधित हो। ये सदा आपके साथ राग द्वेष रहते हैं, ये तुम्हारे शत्रु है। परिपंथी चलते हुए रस्ते में लूटने वाले, ये राग द्वेष है, ये तुम्हारे नहीं है। अपना कोई नहीं है, अपना ही भगवान, शिवाय भगवान ही कोई है नहीं। किसी वस्तु को अपना मानोगे तो पतन होगा, नरकों में जाओगे। अपना कोई नहीं है। मैं और मोर तोड़ते माया, मैं मेरा तोर तेरा यही माया है। जय वर्ष के लिए जीव ने खाया, जीव समुदाय इसी वर्ष है, मैं और मेरा, मैं एक दम वर्ग, मेरा दो दम वर्ग, ना मेरा है ना मेरा है ना मैं हूँ, ना मेरे लिए है, कोई चीज मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भगवान है, भगवान ही मेरे है और कोई मेरा नहीं है। विश्वास दे भगवान को याद करो, उसको चिंतन करो, हे नाथ हे नाथ, प्रार्थना करोगे आपके चरणों में मन लग जाए और कहीं मन जावे ही नहीं। हे नाथ कृपा करो, मैं तो भूला हुआ हूँ, भूला हुआ तो एक भूल में अंत भूला होती है, एक भूल हुई तो प्रकृति अपना माना, प्रकृति ने अपने को मानने से इन भूल में हजारों लाखों करोड़ों भूला है, जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है, आरंभ होता है नष्ट होता है, आता है और जाता है, मिलता है बिछड़ता है, इनके सिवाय और क्या है, इनके सिवाय कुछ नहीं है। अच्छा बात है, ये बात याद कर लो, मिलता है बिछड़ता है, आता है जाता है, क्रिया पैदा, क्रिया आरंभ होती है अंत होता है, वस्तु पैदा होती है नष्ट होती है, ये अपन है ही नहीं, ये तो सब उत्पत्ति विनाश वाली चीजें है। हमारी चीज कोई है ही नहीं इनमें, इन चीजों को अपने मानना है बहुत नरकों में जाना है, बड़ा भारी पाप लगेगा। मेरा तो गिर दर गोपाल दूसरा और कोई, मैंने मां की बात, ये बात सच्ची एकदम ठीक है, ये असली बात है। भगवान मेरे हैं, क्यों ममी वंश हो, ईश्वर जी बना सी अमृत से पुत्र उपद्रव माता के पुत्र है, भवि वंश हो भगवान वंश है, हमारे केवल भगवान है, भगवान के जीवन कोई चीज हमारी नहीं है, शरीर प्राण पदार्थ जीव इनमें मन बुद्धि इंद्रिया प्राण कोई हमारा नहीं है, सब प्रकृति है, सब प्रकृति है, प्रकृति को चीजों को अपनी माना है, इससे अभिमान आता है, दम्भ आता है, दर्प आता है, घमंड आता है, अभिमान आता है, क्रोध आता है, खड़े बोलते हो, सब अवनाते हैं, प्रकृति को अपनी मानना है, प्रकृति को अपने निर्माण ठीक हो जाएगा, एकदम एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। हमारा तो गर्दन गोपाल दूसरा अनुकूल है, बहुत सच्चे सिद्धांत की पक्की बात है, हमारा तो भगवान है और कोई हमारा नहीं है, हमारे साथ रहते ही नहीं, अरे भगवान छोड़ते ही नहीं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट सब कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय हृदय से संपूर्ण जितने प्राणी है उनके हृदय भगवान रहते हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे में रहते हैं, ईर्ष्या से द्वेष से दम्भ से नुकसान ही नुकसान है, देवी संपद विमोक्ष आय निबंध आया आश्री मता आश्री बांधने के लिए, बांधने के लिए हमने है नहीं, अपने केवल भगवान है, केवल भगवान, भगवान भी कहते कर्माणि न लंबे कर्माणि लिम्बन्ते, क्यों कहे न मैं कर्म फल श्रेय, कर्म फल में श्रेय है ही नहीं मेरी, कैसे बनेगी, इतनी मांग यो भी जाना थी कर्म में समझते थे, जो ठीक जानता है, ठीक जानता है क्या, न मान कमाणा लिम्बे न मैं कर्म फले श्रेय, इसका अनुभव कर ले बस, जो भगवान करते हैं ध्यान हो जाओगे, इतनी मांग यो भी जाना थी कर्म भैसे मध्य थे, वो कर्म समझेगा नहीं, अहंकार होने से बनता है, शिवाय भगवान के अपने कोई नहीं है, ये प्रेम शुद्धि से है, जो माल बालक बालक छोटा माँ बिना रहता ही नहीं, परंतु जब ब्याह हो जाता है तो माँ को तो काशी भेज दो, माँ को घर जाओ, माँ बैरी हो जाती है, गोस्वामी में लिखा है रे वो रूप कुटुम्ब भये तब ते ससुराल प्यारी लगी जब ते रे वो रूप कुटुम्ब भये तब ते, जब अपने पैर लगे रे वो रूप कुटुम्ब भये तब ते, और कोई हमारा है नहीं, हमारा कोई नहीं है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।